O tej porze mamy połączenie z Marysią Kropińską, więc coś dla ducha. Witamy Marysiu, o czym dzisiaj porozmawiamy? Dzień dobry. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku tobie i słuchaczom radiowym i wdzięczna jestem, że mogę prowadzić ten program. Dzisiaj o wysławianiu Boga. Przyszedł nowy rok, nowy jakiś okres w naszym życiu. Może zacznijmy bardziej wysławiać Boga. Czy masz o jakieś obawy, lęki, poczucia niepewności, załamanie czy zniechęcenie? Zacznij wysławiać Boga. Wysławiać Boga oznacza wielbić Go, oddawać Mu cześć i chwałę. Czytamy w psalmie, że dobrze jest dziękować Panu i opiewać te imię o Najwyższy. Pamiętam, młoda kobieta, samotna mama, przyjechała do Ameryki, weszła w związek małżeński i niestety związek się rozsypał, rozwód, problemy. Marzenka została samotną matką i eks-małżonek chciał odebrać jej dziecko, a sam miał sobą dużo problemów. Marzenka nie mogła sobie poradzić z atakami strachu, paniki, niepokoju. Nic jej nie pomagało. Lekarstwa, terapie nie dawały rezultatu. Pewnego dnia zwróciła się do Boga o pomoc i podała swe życie pod panowanie Jezusa Chrystusa. I pomimo wielu problemów i przeciwności w jej umysł napływał ponadnaturalny pokój, kiedy zaczęła Boga wysławiać i dziękować Mu za wszystko. Wiecie, dziękowanie Bogu usuwa strach i niepokój. Nasza kochana Marzenka skończyła studia, jej córka jest z nią i Bóg ją prowadzi. Jednym z najlepszych środków, drodzy słuchacze, na wszelkie obawy, wątpliwości, zniechęcenia i załamania jest wysławianie Boga, codzienne wysławianie Boga. Czytamy o tym dużo w psalmach. Gdy wysławiamy Boga, to przypominamy sobie to, kim On jest. Nasze duże problemy stają się bardzo małe, kiedy patrzymy na ogrom mocy Bożej. Jest dobrze głośno wysławiać Boga, wymawiając Jego cechy i atrybuty. Jest On wszechobecny, On jest wszechmocny, niezmienny, wszystko wiedzący, nieomylny, sprawiedliwy, cierpliwy, święty, wybaczający, karzący jednocześnie, współczujący. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, jest światłością świata, ma wszelki autorytet i władzę, jest cudownym doradcą, jest przyjacielem jednocześnie, Bogiem, jest chlebem życia. Można sobie właśnie wypisać z Pisma Świętego atrybuty i cechy Boga i głośno właśnie jej wymawiać i wysławiać Boga. To powoduje, że czujemy się bezpieczne, bo przecież jeśli On jest tak wielki i ma taką wszelką moc, to cóż może nam się stać? On ma nad wszystkim kontrolę. Bóg objawiony nam w Piśmie Świętym jest istotą o nieograniczonej mocy i miłości. Największym cudem jednak jest to, że On jest tak bardzo zajęty przecież wszelkimi sprawami wszechświata, ale jednocześnie troszczy się o każdego z nas, troszczy się o nasze życie. Zwracajmy się do Niego, wysławiajmy Go. Wszechmogący Bóg, który stworzył ten świat i sprawił w ruch gwiazdy, osobiście interesuje się każdym z nas. On chce z nami mieć głęboką relację, relację ojca z dzieckiem. On chce, abyśmy wszystkie nasze troski złożyli na Niego. Czytamy o tym w psalmie 97:17. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Imię Boga oznacza to, kim On jest i co On może dla nas zrobić. Ja często wysławiam Boga, przywołując sobie na pamięć psalm 103, który ma wspaniałą treść. Czytamy tutaj, błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela działa swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Więc wysławianie Boga powinno mieć bardzo ważną część naszego życia i naszą pogłębiać naszą społeczność z Bogiem. Oddawanie Bogu czci i chwały rozwesela nasze serca, wzmacnia naszą wiarę i przynosi pokój. Kiedy przechodzą mi czarne myśli i chce mi się narzekać, koncentruję się właśnie na wysławianiu Bożej miłości, dobroci i łaski. Apostoł Paweł z Sylasem, kiedy zostali uwięzieni przez swoją z powodu swojej wiary, śpiewali pieśni w więzieniu i Bóg uwolnił ich, powodując trzęsienie ziemi. Może ty, droga słuchaczko, czujesz się dzisiaj, jakbyś siedziała w ciemnym więzieniu swoich problemów. Nie widzisz wyjścia ze swojej trudnej sytuacji. Zacznij głośno wysławiać Boga. Czytaj głośno psalmy, kiedy nie możesz spać. Włączaj muzykę uwielbiającą Boga, aby przestawić swoje myśli z ciemnych myśli na wysławianie Boga. Ja pamiętam, jak mój mąż Andrzej otrzymał diagnozę złośliwego raka lata temu. Dosłownie zapadłam się w ogromne przygnębienie, ale później zdecydowałam uwielbić Boga. Kiedy on był w szpitalu z komplikacjami, ja głośno śpiewałam Bogu na chwałę właśnie z moim ulubionym CD. Więc wysławiajmy Boga nawet w czasie tragedii, pokus, problemów. Ciężary w sercu opadną, nadejdzie zwycięstwo. Czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg honoruje, kiedy honoruje nas i kiedy oddajemy Mu cześć i chwałę, przysyła zwycięstwo. Więc drodzy słuchacze, wysławiajcie Pana. Zachęcam Was i siebie w tym nowym roku, żebyśmy wysławiali Pana. Za wszystko Mu dziękowali, a przyjdzie pokój, przyjdzie pogłębienie relacji. Na nowy rok chcę Wam prezentować CD właśnie z pieśniami uwielbiającymi Boga. Wyślę Wam za darmo za pierwszych 5 słuchaczy, którzy zadzwonią do mnie dzisiaj. Za darmo wyślę CD grupy Odnowa, w którym możecie uwielbiać Boga w samochodzie, w domu. Więc dzwońcie do mnie, a jeśli chcecie więcej posłuchać różnych wykładów na temat życia duchowego, problemów w małżeństwie, co do depresji, gniewu i tak dalej, to mam właśnie takie wykłady na YouTube pod Maria Kuciński. Więc dzwońcie do mnie, jeżeli macie pytania, jeżeli chcecie otrzymać to darmowe CD, po 224-522-1328. Życzę Wam miłego, dobrego dnia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. To była Maria Krupiński. Gościem Radia Chicago jest Maria Krupiński, osoba, która społecznie pomaga od wielu lat kobietom w zmaganiach z problemami emocjonalnymi, życiowymi i duchowymi. Poprzez swoje rozmowy z rodaczkami pomogła wyjść wielu osobom z poważnych problemów psychicznych. Telefon 1224-522-1328. Kontakt z Marią Krupińską 1224-522-1328. Polecamy blog bytszczęśliwą.com, a audycja sponsorowana jest przez gabinet psychologiczny Anny Jankowskiej.